Tiraba gaur arguioan saioan elkarrezketari ekingo diogu eta gurean da Joan Tardá, Esquerra Republicana alderdiko Kongresu edole Espainiar legebiltzarkidea. Kaixo Joan, egunon. Gabon, egunon, perdó, bon dia. Egunon. Lehengo astean ikusitakoak ikusita, uste duzu Kataluniaren independentzia gertu dagoela? Bé, jo crec que mai no havíem estat tan a prop com ara. És evident que la ciutadania de Catalunya ha perdut la por. S'ha adonat que l'autonomisme no permet resoldre... Uste dut, inoiz baino gertuago dagoela. Kataluniarrek dagoeneko konturatu dira autonomismoak arazo ekonomikoekin ez duela bukatzen. Zuten konfiantza guztia galdu dute. Autonomismoan sinisten zutenak sinisteari utzi diotela argi dago. Gaur egun, lehen adierazi bezala, sinismena galdu dute. Katalunian, Europan ez badu marko propiorik, ez badu autodeterminazio eskubidea erabiltzen, ez badu askatasun nazional osoa, gure estatuak ez du inongo etorkizunik. Aipatutakoa gertatzen ari delako, uste dut gaur egun oso gertu gaudela independentziatik. Orain, baldintza horiek eratu ditugunean, betetzeri ekin behar diogu. Hau da, autodeterminazio eskubidea gauzatzea. Espero dugu datozen hilabeteetan egitea eta ez gehiegi itxarotea. Certament, estem molt a prop. Ara el que cal és, una vegada creades aquestes condicions, és fer-ho, és a dir, exercir el dret a l'autodeterminació, que és allò que esperem que puguem fer en els propers mesos, més que no pas anys. Artur Mas jaunak independentziaren inguruko erreferendum bat deituko zuela adierazi zuen. Ze iritzi duzu? Bé, nosaltres el que pretenem és que hi hagi una correlació de forces favorable al dret a decidir en el Parlament de Catalunya. De fet, aquesta correlació de forces ja existeix, però Convergència i Unió té un ADN... Guk erabakitze eskubidearen alde dauden indar politikoen korrelazioa behar dugu. Hori dagoeneko badago Kataluniar Parlamentuan, baino Convergència i Uniok DNA posibilista du. Ziuk betidanik autonomismoan sinistu du, eta orain ikusi du, jendeak beste zerbaitengan sinisten duela. Datorren Kataluniar Parlamentuak Kataluniaren independentzia alderrikatzea eta erreferendum batean onespena ematea edo parlamentuak berak erreferenduma deitzea da nahi duguna. Zein aukera aukeratuko du parlamentuak? Hori indar politikoen korrelazioekin du zer ikusia. Datozen hauteskundeak plebiszitu hauteskunde batzuetan bihurtuko dira. Proiektu eratzaile bat hasteko argi dagoena zera da, ez duela atzera bueltarik. Convergencia y Uniok oraindik duda asko ditu honen inguruan. Herriak dagoeneko beldur hori galdu du, pasaden irailaren 11eko manifestazioan ikusi zen bezalaxe. Herria dagoeneko erabakitzen ari da era azkar batean. Europan estatu bat eratu behar dugu, baino katalanar erara, hau da, demokratikoki eta era baketsu batean. Gaztelaniaz esaten den moduan no se pueden poner puertas al campo, horrek garaipena bermatzen du. En la manifestació del dia 11, que el que ens convé és ser un estat d'Europa i tot fer-ho a la catalana, és a dir, democràticament, cívicament, pacíficament, és allò que garanteix la victòria. ERC-ek urte asko daramatza Kataluniaren independentzia lortzeko borrokan. Urte hauetan independentismoak gora egin du. Nola baloratzen duzu hori? Bé, jo, efectivament, nosaltres estem molt satisfets, orgullosos, perquè és veritat que la immensa majoria del catalanisme l'any 1978 acceptà la Constitució espanyola. En aquella època només l'independentisme i el republicanisme... Oso pozik eta arro gaude. Egia da espainol gehienak 1978ko konstituzioa erreferendum batean onartu zutela. Hori bai, errepublikar eta independentismoak kontra bozkatu arren. Konstituzio horretan, gaztelaniari ematen zaio beti ere lehentasuna. Eta ez hori bakarrik, autodeterminazio eskubidea ez du bermatzen. Eta gainera, Borboidaren monarkia inposatu egin zuen. Konstituzio horretan gainera ez da bermatzen herrialde katalanen autodeterminazio eskubidea. Gaur egungo eskenatokira iristeko lan asko egin dugu azken 30 urteotan. Gaur egun, pairatzen ari garen krisi ekonomikoak eragin zuzena izan duela uste dut. Izan ere, Kataluniak 16.500 euroko defizit fiskala du. Kataluniaren defizit fiskal hori, Valentzia eta Balear uharten defizit fiskal bera da. Gauzak horrela, normala da, egun batean biztanleriak bere haserrea adieraztea eta gizarteriak nahikoa dela esan du. Historiak dio, independentziaren alde aurrera pausua eman duten herrialdeek ez dutela itzuli nahi lehengo egorera edo ez direla itzuli. Uste dugu, Kataluniar Errepublika baten aurrean, aberastasuna gizarteratu egingo dela eta ongizate estatua mantendu genezakeela. Hartara, ez gara biziko ongizate estatuaren desegite batean, ez gara Europako makilan bihurtuko. La República Catalana, la riquesa es socialitzarà més que no pas ara i que l'estat del benestar el podrem mantenir. De l'estat del benestar, una regressió dels drets socials i una economia condemnada a ser la maquila d'Europa. Lengo asteko manifestazioaren ondotik, zeintzuk dira orain eman beharreko pausuak? Bé, en aquest moment nosaltres esperem, desitgem, que el president del nostre país, el president Mas, no afluixi. És a dir, que no pretengui Behin hau gertatuta, gure estatuko presidentearen Artur Mas jaunak ezin digu sinistarazi momentu honetan gertatzen ez dena. Guk uste dugu Espainiako gobernuak itun fiskalari ezetz esango diola. Ezetz esango dio baitare Euskal Autonomi Erkidegoak eta Nafarroak dituzten antzeko fiskaletateari. Ondorioz, guk proposamen konkretu bat egingo dugu, erreferendum bat deitzea. Gu prest gaude Kataluniako gobernuari laguntzea beti ere erreferendumaren aitzakiapean. Zeintzuk dira emango ditugun ondorengo pausuak? Lehenengoa, mobilizazioekin jarraitzea eta bigarrena, dudetan dauden herritarrei konbentzitzea. Erreferenduma deitzen ez bada, argi dago zaila izango dela aurrekontuak onartzea. Honek, hauteskunde aurreratuak ekarriko lituzke. Seguruenik, hauteskunde horiek, lehen aipatu dudan bezalaxe, plebiszitu gisa hartuko dira. De ser convençudes. Si no hi ha data de referèndum, és evident que tindrà moltes dificultats per aprovar els pressupostos. Vol dir que tal vegada aniríem directes a unes eleccions avançades que segurament tindran un caràcter plebiscitari. Eusko Autonomia Erkidegoan urriaren 21ean hauteskundeak daude deituta, EH Bilduren gobernu bat aurrikusten alduzu. Bé, aquesta seria la nostra il·lusió. Nosaltres, evidentment, doncs, desitjaríem un triomf electoral. Hori gure il·lusioa izango zen. Guk euskal independentismoaren garaipen gisa ikusiko genuke. Horrek erabateko askatasuna ekarriko luke. Euskal Herriko biztanleriarentzat. Batez ere berradiskidetze prozesuan aurrera pausu garrantzitsuak ekarriko lituzke eta batez ere azken 40 urteko gatazkaren amaiera ekarriko luke. Gu batez ere oso itxaropentsu gaude euskal independentismoak hauteskundeak irabaztearekin. S'ha patit en els darrers 40 anys. De manera que nosaltres estem molt esperançats que l'independentisme basc guanyi les eleccions. Josu Uribe Etxeberria presoaren askatasuna hartuko dugu izpide. Zein da ERC alderdiaren ikuspuntua gai honen inguruan? Doncs que un estat democràtic no pot confondre justícia i revenja. És evident que, per desgràcia, en aquests moments l'Estat espanyola i sobretot els sectors més conservadors i dretans. Argi dagoena zera da. Estatu demokratiko batek ezin ditu nahastu justizia eta mendekua. Desgraziz, une honetan, Espainiako hainbat sektore atzerakoiek prozesua oztopatzen ari dira. Trena erraietik ateratzen saiatzen ari dira. Demokratika, qui és capaç de resoldre les herències rebudes. Entenem que el que ha de prevaler són els drets humans. Ba, Joan Tardà, Esquerra Republicanako Espainiar Legebiltzarkidea, mila esker gure deiari erantzutegatik eta hurrengora arte. Salut i agunon.